أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وبلغه رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Sevgili dostlar, Ehl-i Sünnet mezhebinin büyük imamlarından İmam Malik, gerçekten bizlerin ilim tarihinin, İslam fıkhının dev şahsiyetlerinden biridir. Medine'de yaşamış, Medine'de doğmuş, Peygamberin şehrinde de vefat etmiş bir insandır. 86 yıllık ömrünün tamamını Allah Resulü'nün yaşadığı o beldelerde başlattığı çizgide bitirmiş istisnai isimlerden bir tanesidir. İmam Ebu Hanife ile çağdaş sayılır. Aynı dönemlerde yaşamışlardır ama İmam Ebu Hanife ondan 13 yıl, 14 yıl yaklaşık büyüktür. İmam Malik, İslam tarihinin İlk yazılı eserini bize hediye etmiştir. El-Muvatta diye şu anda da elimizde bulunan, genelde fıkhi hadisleri içerisinde barındıran o muhteşem eseri, fıkhın birçok alanında bize rehberlik etmiş, halen de etmeye devam etmektedir. Ama İmam Malik'in büyüklüğü ilminde olduğu gibi mücadelesinde de vardır. Alim, gerçek alim aslında celadet sahibidir. Çünkü alimi bize tarif eden Muhammed aleyhissalatü vesselam peygamberlerin varisi diye tarif eder. Eğer bir şahsiyet peygamber mirasını temsil edecekse, peygamber aleyhissalatü vesselam gibi hayatın her alanında rehber ve örnek olmak zorundadır. İşte İmam Malik bu alanda yüzümüzü ak edecek, hiçbir şüpheye ve tereddüte meydan vermeden örnek alınabilecek İstisnai şahsiyetlerden bir tanesidir. Dönemin halifesi Harun Reşit bir gün gelir imama ve der ki, ey imam, iki oğlum var Emin ve Me'mun isimlerinde. Seni saraya davet ediyorum. Gel saraya da bu iki oğluma İslami ilimleri öğret. Bugün birilerinin peşinde koştuğu böyle bir sıfata o günün devlet başkanı kendisi İmam Malik'e teklif ediyor. İmamın cevabı ne? Ey Harun Reşit diyor. Ne zamandan beridir bu dinin mensupları talebelerinin peşinde dolaşmaya başladı. İlmin izzeti vardır. Eğer biri birinin peşinde dolaşacaksa, tabii ki dolaşacak olan talebedir alimin arkasında. O gelsin. Öğrenmek isteyen buraya gelir. Aradan birkaç yıl geçer. Yine o dönemin Medine valisi gelir İmam Malik'e. Ey imam der. Benim çocuklarım halkın içinde herkesle aynı muameleyi görmemeli. Benim çocuklarıma özel bir saat ayıracaksın. O özel saatte gelip senden ilim tedris edecekler. Celadet sahibi imam, Harun Reşid'e söylediği sözün farklı bir sözünü ona söyler. ilim iltimas kabul etmezdir. Senin çocukların da gelecek. Sıradan insanlar dediğin o insanların arasında oturacak ve ilim tahsil edecekler. Öyle özel bir muameleyi siz yönetimi elinizde tutuyorsunuz diye size ben uygulatmam diyecek. Onun içindir işte İmam Malik'in arkasından gelen İmam Şafii, o semadaki yıldızlar gibi ilim tarihimizin yıldızıdır deyip İmam Malik'i över. Yine onun içindir işte İmam Şafii, onun için Hicaz'ın ehli ilmi İmam Malik'ten öğrendi der haklı bir biçimde. Bugün İmam Malik'in bir hatırasıyla başlayacağım dersimize. Ki yapmış olduğumuz yolculuğumuzun kıymetini daha iyi anlamış olalım. Adamın biri gelir bir gün imama bir soru sorar. İmam sorusunun cevabını bir hadisle verir. Çünkü adamın sorduğu soru Allah Resulü'nün o hadisinde, o cümlesinde zaten cevabını bulmuştur. Hadisi bitirdikten sonra sorunun sahibi imama döner ve der ki, ey imam, peki senin görüşün nedir? Bir anda celallenir yine. Adama döner der ki, yahu ben sana bu meselede Allah Resulü'nün görüşünü söylüyorum. Sen kalkmış bana bir de benim görüşümü soruyorsun. Elbette ki benim görüşüm Allah Resulü'nün görüşüdür. Sen Kur'an'ın Hucurat suresinde geçen şu mesajını duymadın mı? Ey iman edenler, sakın seslerinizi Allah Resulü'nün sesinin üzerine çıkartmayın. Yoksa amelleriniz boşa gider. Eğer bir işe Allah ve Resulü hükmetmişse, iman eden insanların o hükme teslim olmaktan başka bir yolları yoktur. Hüküm verildikten sonra bile acaba deyip başka hükümler arayanlar bu ayetlerin hükümlerini, mesajlarını iyice dinlemelidirler. İmam Malik orada haklı olarak celallenir ve adama sen bana böyle bir teklifte bulunarak bana ait bir şeyi mi Allah Resulü'nün vermiş olduğu hükmün üzerine bina etmemi istiyorsun der. Onun için dostlar, Allah ve Resulü'nün seslerinin üzerine ses olmaz. Onlar bir meselede konuşmuşlarsa iman eden erkek ve kadına düşen o meseleye kayıtsız ve şartsız bir biçimde teslim olmaktır. Teslim olabilmek için de onların meseleler hakkında konuştukları ya da verdikleri hükümleri iyice bilmek zorundayız. İşte sünnet dersleri, İslam düşüncesindeki sünnet yolculuğunun böyle bir önemi var. Öğrenelim ki onların konuştukları alanda biz susup teslim olalım. Öğrenelim ki onların boş bıraktıkları alanlarda da konuştuklarını kıyas ederek yine meselelerimize onlardan çözüm bulalım. Çünkü bizim köklerimiz onlar. Ayaklarımız onlar. Biz onlarsız yürüyemeyiz. Allah onlarla yürüsün, onlarla koştursun, onlarla düşünce ve dini duygularını Allah'ın istediği şekilde şekillendirenlerden eylesin inşallah. 4 hafta uzun bir ara sayılır, ara verdik. 2 hafta bayram tatiline rast geldi. 2 hafta da birinde yine Nebevi mirasın gölgesinde başarının 5 anahtarı diye bir program yapmaya çalıştık. En son geçen haftada Hicri yılbaşı dolayısıyla hicretin ruhunu anlamaya çalıştık. Bugün sünnet derslerimize 14. dersimizden devam edeceğiz inşallah. Şöyle bir hatırlayalım ki bugün anlamaya çalışacağımız meselenin temeli sağlam olsun. En son sünneti anlamada yöntem sorusunu sorduğumuz zaman dedik ki doğru bir biçimde sünneti anlayabilmemiz için nübüvvet masasının 3 temel ayağının yere sağlam basması şarttır. Bu 3 temel ayak, birincisi lafız, ikincisi mana, üçüncüsü ise maksat. Lafzın anlaşılması noktasında Allah Resulü'nün, sahabenin, tabiinin ta tedvin asrına kadar İslam ulemasının göstermiş olduğu hassasiyeti değerlendirmiştik. Mananın anlaşılması noktasında da yine bu nesillerin oldukça büyük bir gayret içerisinde olduklarını söylemiş, o gayretlere de örnekler vermiştik. Mesela demiştik ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam kesinlikle toplumun anlamayacağı bir dilden konuşmaz, toplumun içerisinde bulunan en alt zemindeki insanı kendisine bir ilke olarak, bir çizgi olarak belirler ve o adamın anlayacağı lisandan konuşurdu. Onun için ister çöldeki çoban olsun, ister şehirdeki bugünün lisanı ile profesör olsun ki Velid bin Mughire, Ebu Cehil, Ümeyye İbni Halef, Ebu Ubeyye İbni Salt gibi insanlar bugünün lisanıyla profesör olacak nitelikte insanlardı. Onların da anlayabileceği bir lisandan konuşurdu Allah Resulü. Dolayısıyla hiç kimse Efendimizin mübarek lisanından çıkan cümleleri anlamakta zorlanmazlardı. Tane tane konuşur Hazreti Ayşe'nin Hazreti Ayşe validemizin rivayetiyle. Önemli şeyleri üçer kez tekrar ederdi ve anlaşılabilir kelimeleri seçerek muhataplarının sözlerini ve mesajlarını anlamaları noktasında elinden geldiğince gayret gösterirdi. Ya anlamasaydı sahabe? Anlamasaydılar da ondan öğrendikleri terbiye gereği gelir Efendimizin karşısında durur. Ya Resulallah, bununla ne kastettin diye ikinci bir soru sorarlardı. Yine bugünün lisanıyla etkin dinleme denen modern davranış bilimlerinin söylediği yöntemi sahabe o gün Allah Resulü'nün karşısında uygularlardı. Hiçbir zaman çekinmez. O mübarek lisandan çıkan her sözü, her cümleyi anlama noktasında en üst çabayı ve gayreti ortaya koyarlardı. Dolayısıyla lafızda da manada da böyle bir birikimin üstünde olduğumuzu söylemiştik. Bir diğer mevzuya değinmiştik 12. ve 13. derste. Hadislerin ve sünnetin anlaşılmasında en sıkıntılı mevzunun hakikat ve mecazın birbirine karıştırılması olduğunu söylemiştik. Allah Resulü ya da Kur'an bazen muhataplara farklı amaçlardan dolayı hakikat yerine mecazi ifadeler kullanabilirlerdi. Sonraki nesiller bazen o mecaz ifadelerini hakikat olarak zannettikleri için sıkıntılar yaşanmıştı. İşte Allah Resulü eğer hayattayken kendisine böyle bir şey, böyle bir mesele intikal ettiği anda anında müdahale eder, onu düzeltirdi. Yok eğer Efendimiz vefat etmiş, sahabe hayatta ise aynı şeyi sahabe yapardı. Onlar da olmasa sahabeden öğrendikleri ilim gereği tabiinin imamları bu yanlışı tahsis ederlerdi. Dolayısıyla da bu alanda da aslında bazı problemler bugüne kadar taşındıysa da çözümünü bulabileceğimiz kaynaklardan mahrum değiliz. Asıl problemimiz dostlar, bugün giriş yapacağımız mesele. Yani maksat meselesi. Ümmetin en büyük problemi bu. Maksadı tam anlamıyla anlayamamamız. Onun için biz maksat üzerinde biraz duracağız. Neydi lafız? Üç şeyi de tekrar edelim, öyle girelim mevzuya. Lafız dedik ki anlama konu olan metin ya da sözdür. Lafızsız metin olmaz. Bakın şu anda ben size konuşuyorum. Neyle konuşuyorum? Kelimelerle. İşte o konuştuğum kelimeler lafızlardır. Kelimeler, kelimelerin oluşturduğu cümleler, yani lafızlar. Bunlar anlama konu olan metnin kabıdır, ambalajdır. Dolayısıyla bir bardağa benzetmiştik hatırlarsanız. Şu bardağın dışı lafızdır. İçindeki su ise bardağın taşıdığı manadır. Dolayısıyla lafız kap, mana ise içerisinde taşınan şeydir. Yani anlama konu olan şeydir. Lafzın nasıl korunup bugüne kadar geldiğini o derslerimizde söylemiştik. Mananın anlaşılması noktasında da şunu muhatap sormak zorundaydı. Falanca kimse o konuşan ne dedi? Ne dedi sorusunun cevabı işte manadır. Onun için biz Efendimizin hadislerinin önüne oturduğumuz zaman şu soruyu soruyorduk. En-nebiyyü mâ tekul. Nebi ne söyledi? Ne söyledi sorusunun cevabı manadır işte. Manayı biz ancak ne söyledi sorusunda bulabiliriz. Dolayısıyla mana konusunda da ciddi bir problemimiz yok. Gelelim maksada. Maksat nedir? Aslında maksat, maksut ya da bu iki kelimenin de kökü olan kast etmek kelimesini biz Türkçe'de aynı anlamda kullanıyoruz. Bir işe kast etmek nedir? O işi yapmaya yönelmektir. Kast etmek de bizatihi hedefi belli olan bir işe doğru yönelme anlamına gelir. Dolayısıyla her kast eden aslında hedefi belli olan bir menzile doğru yürümeye başlamış demektir. Onun için maksat belli bir hedefe doğru yürüyüştür. Ama metinlerde, konuşmalarda, hitabelerde bir maksattan bahsettiğimiz zaman Arap kamuslarının verdiği şu cümleyi zihinlerimizde silinmeyecek bir şekilde kazımak zorundayız. Nedir o? Fehuve el-ma'rifetu bi-kastil mutekellim. Maksat, mütekellimin konuşmadan kastıdır. Ne için konuşur bir insan? O cümleyi niçin söyler? Ya da bir tavrı ortaya koyarken neden koyar sorularının cevabıdır işte maksat. Anlamsız bir iş yapılır mı? Bir hatip niçin ağzını açar? Anlaşılmak için. Dolayısıyla eğer biz anlamakta problem çekiyorsak, karşımızdaki hatibin konuşmaktaki maksadını anlamamışızdır. Ne farkı var mana ile maksadın? Manayı anlamak için metne şunu sorarız. Deriz ki falanca ne dedi? Falanca ne dedi sorusunun cevabı manadır. Ama maksadı bulmak için şunu sorarız. Falanca o konuşmayı yaparken ne demek istedi? Murad-ı ilahi, murad-ı nebi, muradul hatip bu işte. Konuşanın o konuşmaktan asıl kastı, asıl demek istediği, asıl vermek istediği mesajı bulmaktır işte maksat. Bugün en fazla sıkıntı çektiğimiz alan da burası değil mi? Adamın biri konuşur. Biz anlamakta zorlanmışızdır. Kendi anlayışsızlığımızı sorgulayacağımız yerde, o adamın maksadını araştıracağımız yerde anlayışsızlığımızın üzerine hükümler bina ediyoruz. Yanlış diyoruz, kesip atıyoruz. Şunu sormuyoruz kendimize. Acaba bizim yanlış anlama ihtimalimiz var mı? Acaba falancanın kastettiği hakikati bizler algılama noktasında bir yanlışlık içerisinde miyiz, değil miyiz? Bunu Kur'an'da da yapıyoruz dostlar. Sünnette de yapıyoruz. Sıradan metinlerde de yapıyoruz. Maksadı ihmal ettiğimiz için de bugün birbirimizi anlamıyoruz. Aynen Kur'an'ın anlattığı Şuayb aleyhisselam ve kavmi gibi. Ne diyordu kavmi Şuayb'a? Ya Şuayb, kalu ya Şuayb, ma nefkahu kesiren mimme tekul. Ey Şuayb, biz seni anlamıyoruz. Senin söylediklerini anlamıyoruz. Şuayb aleyhisselam kavmine farklı bir lisanda mı konuşuyordu? Hayır. Her peygamber kendi kavminin diliyle konuşur. Bu Kur'an'ın bize söylediği bir hakikattir. Kavmi, muhatapları ne ise o peygamber de o kavmin dilini konuşur. Dolayısıyla Şuayb aleyhisselam da karşısındaki muhataplarının dilini konuşuyordu. Ama karşıdakiler anlamıyordu. Aslında anlaşılmama problemi yoktu. Ayetteki o ayrıntıyı yakalarsak Kur'an'ın bize vermek istediği mesajı da anlarız. La nefhemehu değil, la nefkahu. Anlamak değil, anlamama problemi. Yani kavrayamama var ortada. Çünkü anlamanın karşılığı fehmetmektir. Kavramanın karşılığı ise fıkh etmektir. Şuayb'ın kavmi aslında anlıyordu ama kavrayamıyordu. O meselenin içeriğini, iç yüzünü anlamak istenilen ya da verilmek istenilen asıl mesajı içselleştiremiyordu. Bunun için de Şuayb'a bunu söylüyorlardı. Ne yazık ki bu mesele sadece Şuayb'ın meselesi ya da Şuayb aleyhisselamın kavminin meselesi olarak kalmadı. İslam ümmetinin de, Muhammed aleyhissalatü vesselamın ümmetinin de en büyük sorunu oldu. Özellikle ilk iki ya da üçüncü nesilden sonra Mekasidü şeria bağlamında ciddi bir problemle karşı karşıya kaldı İslam ümmeti. Bu problemi ilk fark eden İslam ümmeti içerisinde İmam Şafii'dir. O mükemmel eseri, ölümsüz eseri Er-Risale'de kısmen bunlara değindi. O dönemde ancak o kadar değinirdi. Siz bakmayın şu anda Er-Risale'yi eleştirir, onu beyana ya da rivayete saplantılıkla bazıları suçlayabilir. Ama o dönemde yapılabilecek en güzel hizmeti İmam Şafii ortaya koyarak Er-Risale'de şeriatların maksadına dair o günün insanının anlayabileceği en güzel şeyleri ortaya koydu. Aradan yıllar geçti. İzzettin bin Abdüsselam isimli bir alim çıktı. O da İmam Şafii'nin getirmiş olduğu o prensipleri daha da genişleterek ümmetin bu problemini aşma noktasında daha farklı bir gayret ortaya koydu. Ondan sonra gelen Şehabettin el-Karafi'nin El Furuk adlı eseri bu işe biraz daha farklı bir bakış açısı kazandırdı. Ama şeriatların maksadına dair ümmeti Muhammed'in en güzel ihtiyacına cevabı Endülüs'ün yetiştirdiği büyük alim İmam Şatibi verdi. Şatibi El Muvafakat adlı eserinde 5 temel bölümü inceledi. Bu 5 temel bölümünden en önemlisini maksat olarak belirledi ve maksadın anlaşılması noktasında ümmete müthiş derecede bir bakış açısı kazandırdı. Yıllar yılı İslam ümmeti şeriatların maksadı bağlamında İmam-ı Şatibi'nin o prensiplerini anlama, ondan ilham alarak şeriatların maksadını belirleme noktasında çabalar gösterdi. Ta bugüne kadar geldi. 1973 yılında vefat eden Tunus'un Zeytuniye Üniversitesi'nin hocalarından, hatta bir dönem dekanlarından Muhammed Tahir İbni Aşur, İmam-ı Şatibi'nin o prensiplerini alarak İslam şeriatinin maksatlarını bağımsız bir ilim dalında inceleyerek bir ilke imza attı. Dedi ki, öyle önemli bir alan ki bu alan, fıkıh usulünün içerisinde farklı bir alanda kaybolmamalı. İyisi mi biz bunu bağımsız bir ilim dalı olarak ele alıp inceleyelim. İnanın ki pek de haksız sayılmazdı. Öyle önemli bir noktaydı ki ilerleyen derslerde göreceksiniz. Maksadın ihmalinin nasıl cinayetlere sebebiyet verdiğine şahit oldukça hayret edeceksiniz. Ve gerçekten böyle bir işin zaruratına siz de inanacaksınız. Düşünün, adam kalkıyor Kur'an'da ya da hadislerde Allah'a ait isim, sıfat, vasıf, nitelendirmeleri maksadından, bağlamından, murad-ı ilahiyeden kopararak bir araya getirip Allah'ın zatını anlamaya çalışıyor. Böyle bir anlayışın varacağı nokta neresidir? Mücessimedir işte. Yani Allah'ı cisimleştirmek haşa. Çünkü siz murad-ı ilahiyi ihmal ederseniz, maksadı ihmal ederseniz, bağlamı ihmal ederseniz varacağınız nokta burasıdır. Bunun için işte İmam Gazali yıllarca bağırdı, çağırdı. Cüzların bir araya getirilmesi caiz değildir dedi. İmam Gazali'ye bu çağrıyı, bu haykırışı yaptıran o günün şartlarıydı işte. La yecuzu cem'ul muteferrik diye İmam Gazali'nin haykırışının altında bu sebep yatıyordu işte. Adam Kur'an'dan, hadiste Allah için kullanılan el, ayak, ayn, göz, kulak, burun ifadelerini o bağlamdan kopararak bir araya getiriyor ve ispatul yed, ispatul ayn diye bablar açıyor kitabında, isim vermeyeyim. Orada da onların ispatı noktasında mücadele veriyor. Daha da ötesi En'am suresinin 61. ayetinde geçen ifade, Kur'an diyor ki وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ اِبَادِهِ. O Allah ki kullarının üzerinde kahredici bir güçtür. Bu ayetteki fevka, mekan anlamındaki izafeti çekip aldık o ayetten, sadece o kelimenin üzerinde yoğunlaştık. Ne çıktı ortaya? Hiçbir şey. Anlamadığınız gibi bir de yanlış anlayacaksınız. Haşa, işin neticesinde Allah'a mekan isnat edeceksiniz birileri gibi. Allah yukarıdadır diyeceksiniz. Ama buradaki fevka bizatihi üste anlamına gelmez. Eğer bağlamında ele alsaydık, maksadıyla birlikte ele alsaydık şunu diyecektik. Fevka iki şeye delalet eder Arap dilinde. Bir mekanın mekan anlamında üste, bir de makam ve mevki anlamında üste. Şimdi buradaki ayette geçen ifadeyi bizler mekan anlamında mı üste anlayacağız, yoksa makam ve mertebe anlamında mı üste anlayacağız? Allah kullarının üzerinde güç sahibidir. Kahredici bir gücü vardır. Ama üzerindeki ifadesi mekan anlamında anlaşılmaz. Buradaki üzerindeki ifadesi makam ve mertebe olarak anlaşılır. Bundan dolayı dostlar, maksadın ihmali başta Kur'an olmak üzere sünnetin de yanlış anlaşılmasına sebebiyet verdiği gibi neticesinde de büyük cinayetlere yol açar. Onun için her Kur'an talibi ve her sünneti öğrenmeye talip olan sizler ve bizler oturduğumuz metnin karşısında 5 soruyu metne sormak zorundayız. Nedir o 5 soru? 1. Ne söylüyor? 2. Niçin söylüyor? 3. Kime söylüyor? 4. Nerede ve ne zaman söylüyor? 5. Nasıl ve ne ile söylüyor? Bir daha tekrar edeyim. 1. Ne söylüyor? Soracaksınız bunu. Biri konuşuyor. Bırakın Kur'an ve sünneti. Sıradan bir metin. Biri konuşuyor. Siz muhatap olarak o konuşana ne söylüyor diye sormanız lazım. Ne söylüyor? İkincisi niçin söylüyor? Üçüncüsü kime söylüyor? Muhatabı da bileceksiniz. Allah Resulü'nün hadisleri var. Geleceğiz onlara ama bir tane örnek vereyim anlaşılsın diye. Enes bin Malik anlatıyor. Aynı mecliste geldi biri, ya Resulallah dedi, en makbul amel nedir? Allah yolunda cihattır dedi. Biraz sonra başka biri geldi. Ya Resulallah en makbul amel nedir? Anana ve babana iyilik etmendir. Soru aynı. Peki niye cevap farklı? Çünkü kime söylüyor değişti. Karşıdaki muhatap değiştiği için o mübarek lisandan çıkan cümleler de değişti. Başka bir hadis. Yine Enes bin Malik ravisi. Geldi adam biri, ya Resulallah oruçluyken hanımımı öpebilir miyim? Evet öpebilirsin. O gitti, başka biri geldi. Aynı soruyu sordu. Ya Resulallah öpebilir miyim? Hayır öpemezsin. Ne değişti? Enes bin Malik diyor, inceledik. Yani dikkat ettik. O anda dikkat etmemiştik. Dikkat ettik. Bir de baktık ki ilk izin verdiği yaşlıydı. Men ettiği ise gençti. Bakın kime söylüyor sözünün ne kadar önemli olduğuna dair iki tane rivayet. Muhatap değiştiği anda o mübarek lisandan çıkan cümleler, hükümler de değişmiş oldu. Onun için çok önemli işte. Dördüncüsü nerede ve ne zaman söylüyor. Beşincisi de nasıl ve ne ile söylüyor. Bu 5 şey dostlar, Kur'an ve sünnet başta olmak üzere her metnin anlaşılmasının en temel ayaklarıdır. Çünkü ne söylüyor sorusunun cevabı lafız ve manadır. Niçin söylüyor sorusunun cevabı maksattır. Kime söylüyor sorusunun cevabı muhataptır. nerede ve ne zaman söylüyor sorusunun cevabı bağlamdır. Neyle ve nasıl söylüyor sorusunun cevabı ise üsluptur. Beş ayağı ihmal ederseniz hayatta anlayamazsınız. Bilmem hiç okudunuz mu Maun suresinin tefsirini? Müfessirlerin içinden çıkamadıkları bir süredir bu, biliyor musunuz? Bir türlü karar veremezler. Nerede nazil olmuş? Muhatabı kim? Fevailun lil musallin derken Kur'an kimi kastediyor? Mekki midir, Medeni midir? Ama bu beş soruyu sorsalardı inanın cevabı hazırdı. İyisi mi siz biraz araştırın, biraz da ben araştırayım. Hep hazıra konmayalım. Bir dahaki derste bu beş soruyu Kur'an'ın bazı ayetlerine, özellikle de Maun suresine sorarak cevaplar bulmaya çalışalım. Rabbim maksadı fıkh edenlerden eylesin bizleri inşallah. Manayı fehmedenlerden eylesin bizleri. Kur'an'ı ve sünneti Allah'ın ve Resulünün istediği gibi anlayanlardan eylesin. Ve ahir davana enilhamdülillah. Rabbil alemin.